जो मैंने देखा क्या वो सच था मुझको बता सारे वादे सारी खुशियां तेरे बिना सब लागे अधूरा नींदिया ना आए मेरी जा घबराए है दुआ ये मेरी पल पल है ये सदा नींदिया ना आए मेरी जा घबराए है दुआ ये मेरी पल पल है ये सदा साथ जो हो मिल जाए दुनिया गम ना कोई जो इश्क हो पूरा तू जो दूर जाए दिल मेरा घबराए है दुआ ये मेरी पल पल है ये सदा तू जो दूर जाए दिल मेरा घबराए है दुआ ये मेरी पल पल है ये सदा माही आ जा होर ना तड़पा माही आ जा होर ना तरसा सारे टूटे अरमान जो दिल में थे वो सारे छूटे क्यों सिर्फ हमसे ही हो जाना रूठे